علم ہے یا جلوت میں رہنا اور لوگوں سے اختلاط افضل ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اختلاط و جلوت افضل ہے, کیونکہ اس سے جماعت مسلمین کی تقسیم ہوتی ہے, جماعات اور دیگر امور میں شرکت ہوتی ہے, ایک دوسرے سے استفادہ اور تعلیم و افادہ کا تعلق قائم ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان کو کسی خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو, تو ایسی صورت میں یہ سوئی اختیار کر لینا اور گوشہ نشین ہو جانا ہی بہتر ہے. ہر آدمی اپنے حال کو زیادہ سمجھتا ہے. اس کے لیے وہ راستہ جو پہاڑ لیا چلی کتاب لینی آ چکی, اور وہاں پر مسئلے مشاعت کے لہا کے قدر وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے, اور یہی حدیث کسی سنگ سے پہلے آ چکی ہے جن دے ہوئے نہیں چلے. پڑھنے میں امانت کے اس گانے کا بیان کی, یعنی وقت ایسا آئے گا کہ امانت ختم ہو جائے گی اور یہ وقت نہایت خطرناک ہوگا, اس کے انسان سے امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے. قیامت قائم ہوگی اللہ کی ناراضگی پر, اس کے معنی یہ نکلے کہ رات امانت سبب ہے قیام قیامت کا. اس مجلوں کے علاقے بھی اگلی جب کام نہ اہل کے سپرد کر دیا جائے, اور کوئی بھی کام نہ اہل کے سپرد اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کے ہر دیش کے مستحقین کافی نہیں رکھتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو علم کی نشر و اشاعت کرنا چاہیے کہ جب کام کی سپردگی کا نمبر آئے تو اس کے اہل موجود ہوں اور ان کو کام دیا جائے. امام بخاری نے کسی سمجھ سے کتاب القدن تقریر فرمائی کہ مقرر بیت سند والمتن ہے. حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیثیں بیان فرمائیں, رایت احدہما وانا انتظر اللہ, ایک کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا اور دوسرے کام سے دیکھوں. نے ان سے بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں نکل گئی, یعنی لوگوں نے امانت کو قبول کیا حقاً کے دلوں میں نکل گئی, وہ دلوں میں جڑ نہیں کر جذب کر لیا. جڑ جذب جین کے کتھا اور کسرا کے ساتھ اصل اور کے معنی میں آتا ہے. یہاں امانت سے مراد ایمان ہے, لیکن ایمان کی اصل چونکہ امانت ہے اس لیے امانت کو ذکر کیا گیا. عالموں نے اس کو قرآن سے معلوم ہے، یعنی لوگ پہلے ایماندار کہ قرآن کو سیکھا کہ سنت کو سیکھا، یہی ابن ماجہ کی حدیث تعلم الایمان قبل ان نتعلم القرآن کا مطلب ہے. سنا یہ دوسری بڑی شروع اور ان سے آپ نے رفع امانت کے متعلق بیان کروایا تھا، امانت اس کے دل سے اٹھ جائے پیغل و اشرفا میں اس کا نشان وقت کے نشان جیسا ہو جائے گا. وقت الاثر یسیر وکیل الثواب یسیر سمجھنا نامت حقیقت پیر کا اثر مد دوبارہ سوئے گا تو امانت اس کے دل سے اٹھ جائے گی اور اس کا نشان آدمی کی طرح سے رہ جائے گی. جم دن داخل کرو اعلیٰ ہندی کا کرنا پیتر کا تڑاپ کرو، جیسے تم چنگاری لے کر اپنے پاؤں پر لوٹا دو اور پاؤں پھول جائے تو تم اس کو پھولا ہوا اٹھا ہوا دیکھو گے، ولے سکی ہے شن شہن اعلیٰ جیوا کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. یعنی اس حدیث میں فرمایا گیا یہ نام رجل النوح کا دل بدل تھا، اس امانت کی تفصیل اختلاف بعض کو کہتے ہیں کہ اسے تکالی کی پیدا کیا مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان پر مرتب ہونے والے اعمال کے جذبہ عمل کا اختتام ہو جائے. اور بعضوں نے کہا ہے یہاں ایمان مراد ہے، یہی محمد بن اسماعیل دہنی قاضی بن رحیم دہنی گرائے. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کی امانت بھی غلط ہے، اس چیز کو اس کے ظاہر بھی پر رکھا جائے اور یہاں امانت سے امانت کی مراد دی جائے. اس کے بعد اب آگے بھی اختلاف ہے، آگے یہ احتمال ہے کہ یہاں جو وقت اور مد وغیرہ مثالیں دی گئی ہیں یہ امانت کے زوال کے بعد بقیہ حصے کی مثالیں ہیں. یہ ظلمت کی تمثیل ہے جو زوال امانت کے بعد پیدا ہوتی ہے. محمد بن اسماعیل بن امام النووی شیخ عبدالحق محدث دہلوی احتمال ثانی کی ترجیح کی طرف ماری، اور ان کی رائے یہ ہے کہ جب امانت دل سے ہٹتی ہے تو اس کی جگہ ظلمت تاریکی آ جاتی ہے. اسی ظلمت تاریکی کی یہ دو مثالیں نکلتی نہیں، پہلے ثواب یسیر پیدا ہوتا ہے اس کو بند کر، پھر اس کے بعد ظلمت سخت ہو جاتی ہے تو اس کو مجر سے تعبیر کیا گیا. مجر کہتے ہیں آٹن کو، گٹے کو کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ نشان جلدی سے جا کر نہیں آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے. تو مانا یہ ہے یہ امانت آہستہ آہستہ دور ہو اور اس کے اثرات، اس کے زوال پر جو ظلمت مرتب ہو وہ آہستہ آہستہ مضبوط اور سخت ہوتی جائے، حتیٰ کہ وقت بھی اس کی حیثیت پاٹن اور گٹھے کی ہو جائے گی جو کام کرنے کی وجہ سے ہاتھ پڑ جاتا اور سخت ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک یہ احتمال ضعیف ہے, احتمال اول میں صحیح ہے, اور یہ مثال امانت باقیہ سے تعلق رکھتی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جب امانت دور ہوگی تو کچھ تھوڑا اثر لگ جائے گا, پھر آہستہ آہستہ دور ہوگی تو امانت کا نام رہ جائے گا, امانت کا کوئی وجود باقی نہ رہے گا. جیسے آگلہ پڑ جانے پر آگلہ اٹھا ہوا نظر آتا ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسا ہی حال یہاں ہوگا. دیکھو نا تم تمثیل کو, یہاں آٹن اور گٹے کو ذکر نہیں کیا گیا, یہاں تو آبلے کو ذکر کیا گیا ہے, اور آبلے کے اوپر سے باریک سی کھال ہوتی ہے, اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. ایسے ہی سوال امانت کے بعد بعض لوگ کے متعلق امانت داری کا شور تو ہوتا ہے لیکن امانت نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اس تقریر کو دیکھو اور الفاظ حدیث کو دیکھو, اس قدر ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں اور چسپاں, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ ان کو امانت کے زوال کے بعد پیدا ہو جانے والی خدمت اور مثال دینا, مثال قرار دینا صحیح نہیں. ولائے کالو احدین و دل پیوس پہ ہم نہ سو ولائے کالو احدین و دل ہمارا ہوگا. یہ جب امانت بالکل نہ رہے گی, صرف شہرہ رہ جائے گا تو کوئی امانت ادا نہ کرے گا. کئی بار ان کی بنی فلا رجل نمینا اور بال ماں فلا ماں برفا وہ ماں حاضر کا آدمی کیسا سمجھدار ہے, کیسا ہوش مند ہے, کیسا قوی ہے. معذر دوں اے ماں افواہ فی افواہ و اشد ہوں نہیں وما فی قلب ہی مثقال حبت خردل من ایمان. اور اس کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ بات کا آغاز امانت سے ہوا تھا اور اس کا اختتام ایمان پر ہوا, تو حدیث کے اول و آخر میں کوئی ربط نہیں رہا. میں نے اس کے جواب کی طرف ابتدائی تقریر ہی اشارہ کر دیا کہ اصلاً امانت سے ایمان مراد ہے, لیکن ان کی امانت ایمان کی اصل ہے اور اس کا ایک بنیادی عمل ہے, اس لیے اسی کو ذکر کیا گیا. اور آخر لفظ ایمان لا کر اشارہ کر دیا گیا کہ جہاں امانت نہیں وہاں ایمان نہیں, لا ایمان نہیں لا ایمان. امانت کے منتفی ہو جانے سے ایمان منتفی ہو جائے گا, تو کوئی ایماندار ہوگا. یہاں ایمان منفی سے مراد وہی امانت منفی ہے, لیکن چونکہ امانت ایمان کا اصل جوہر ہے اور ایمان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے انتفاع امانت پر ایمان کے انتفاع کی خبر دے رہے ہیں. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعَ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَّهُ عَلَيَّ السَّعِيرُ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ بَايِعًا إِلَّا خُدَعًا مُخْتَلِفًا. ایک زمانہ آیا کہ میں خرید فروخت کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا. یہ سوچتا تھا جس سے معاملہ ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین یعنی اسلام میرے حق واپس کرائے گا, اور اگر نصرانی ہوتا تو یہ خیال ہوتا کہ میں اپنا حق اپنے حاکم کے ذریعے لے لوں گا, اس کے حاکم کے یہاں مسئلہ لے جا کر اپنا حق وصول کر دوں گا, اور اب تو صرف چند دنوں کے علاوہ خرید فروخت کسی سے کر ہی نہیں سکتا ہوں, وہ امانت نہیں ادا کر گا. یا آپ کو یہاں بیعت سے مراد بیعت خرید فروخت ہے, بعضوں نے یہاں بیعت خلافت مراد دے لی, لیکن وہ عبید القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کریم وغیرہ محتسین نے اس کو رکھ دیا, اس کے لیے آگے نصرانی کا ذکر ہے, اور غیر مسلم کے حال پر بیعت کے خلاف کسی کے یہاں بھی جائز نہیں ہے. یہ حدیث بھی پوری اس کی شرح لکھ کے دینا مجھے چاہیے. سکل کی دلی یہاں یا تقاض دلیل راہلا نجیب جواب غیر نجیب جواب ہے وہ ہوں جو بہت شریف اور سواری کے قابل ہو. اونٹ تو بہت ہوتے ہیں, سواری کے قابل چند ایک ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لوگوں کی مثال ان سو اونٹوں کی سی ہے جس میں کوئی سواری کا اونٹ سواری کے قابل اونٹ ہو ہی نہیں. آپ کا اس سے کیا مقصد ہے اس کے مطلب میں اختلاف ہے. امام ابو محمد ابن قتیبہ امام بیہقی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ احکام میں مساویانہ درجہ رکھتے ہیں, شریف کو مشروف پر کوئی فضیلت حاصل ہے, احکام میں سب برابر کے مکلف ہیں. یہ نہیں کہ بعض خاندان والے خاص خاص احکام سے مستثنا ہو, جیسا کہ یہ ہندو نصارہ چلا کرتا تھا, لیکن اس مطلب کو عام علماء تسلیم نہیں کرتے ہیں, بلکہ ابو منصور اظہری کو غلط قرار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے مطلب میں اختلاف. ابو منصور اظہری کو کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کی دنیا کامل فی الزہد قلیل الوجود میں جیسے راہلہ عدل میں قلیل الوجود ہو. امام ابن بطال رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ مرضی الاحوال کامل الاوصاف قلیل الوجود ہیں, جیسے راہلہ سو اونٹوں میں قلیل الوجود ہوتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو اختیار فرمایا ہے, یہ نوبار ہی لکھا ہے, لیکن اس سے قرون مفضل مستثنا انتشار نے ان کو بعد کے لوگوں سے افضل کہا ہے. چلیے ریا عثمان کی مذمت کا بیان ریا اور سما بڑے خطرناک ہیں، اللہ کو ناراض تو ہوا نہیں، اسے پرہیز جار کی چلی سما سما اللہ ہوگی تھی. جو آدمی کوئی کام تشہیر کے لیے کرتا ہے اللہ کے قیامت میں اس کی تشہیر کر دیں گے، یعنی کر دیں گے اس نے جو کچھ کیا تھا اپنی نام اور شہرت کے لیے کیا، یا اس کے اعمال کا اجر ثواب ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے تشہیر کر دیں گے، فرما دیں گے یہ ثواب اس عمل پر، لیکن اس نے نیت پاس کی یہ شہرت کا تاج تھا اس لیے اس سے محروم کیا جاتا ہے. ومن یرائی یرائی اللہ، اور جو آدمی ریاکاری کرے گا اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے، یعنی اللہ لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیں گے اس میں یہ عبادت صرف دکھانے کے لیے کی، یا یہ ظاہر کر دیں گے کہ اس میں جو عبادت کی اس کا یہ جو ثواب ہے، لیکن یہ خالص نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو محروم کیا جاتا ہے. بس ایک ہی بات سوچو، نیت تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی نیت کیا، غیر اللہ سے کچھ ملتا جلتا نہیں ہے، جو کرو اللہ کے لیے کرو. اگر امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو طاعت مجاہدہ کرنا چاہیے، اس کے طاقت پوری کوشش کرنا چاہیے، ایسا آدمی اللہ کے عذاب سے محمود ہوتا ہے. تعلیمی کا زمانہ طاعت کا زمانہ نہیں ہے، یہی طاعت کا زمانہ، اسی وقت تمہاری عادت پڑے گی. اگر تم نے اس وقت عادت نہ ڈالی تو کب ڈالو گی، پھر توفیق نہیں ہوگی بھائی. چلیے شاگرد ہماری بھی رش پاتا نہیں ہو بہت بیمار. ان کے شاگرد کہتے تھے کبھی تحجد مٹتے پورے آٹھ گھنٹے پھنستے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کر کے تحجد کرتے ہیں. خاندان ان کا ایسا ہے، ان کے والد کو کہتے تھے، والد بیمار تھے، حجمے تھے کہ مجھ کو وضو کراؤ، بہرحال اولاد پر تو باپ حکومت کرتا ہے. کہتے تھے کہ میں ناراض ہوتا تھا، بخار ہو رہا ہے اور آپ کو تحجد بھی پڑھنا ہے کہ بولتے کچھ نہیں تھے، میں وضو کراتا جاتا تھا، وضو کر کے اپنی تحجد کو بتلا دیا. طبیعت نیکی ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، یہ ہمارا شریر ہے، اس کا دعویٰ بھی ایسے ہی ہے. عادت ڈالو بچے تحجد کی، ابھی سے عادت ڈالو تو رات میں ڈر لگے اپنے جیسے کسی ساتھی کو منتخب کر لو، اس کو پکڑ لو، دو مل کے اٹھو، تین مل کے اٹھو، وضو کرو، مختصر مختصر نمازیں پڑھ لو اور پھر سو جاؤ، بچے ہو تھوڑے دن سے پھر اٹھ جاؤ، ایسا بھی کیا سونا. چلیے میں تو کبھی کبھی پڑھی نہیں، کبھی بھول کے پڑھ لیتا ہوں کہ بھول کے بس ایسے ہی ہے اپنا اللہ نے ایسے اپنا بحث کرتا ہے، اللہ میں بیمار ہوں، ماں غریب ہوں، چنا کیوں نہیں ہے، اللہ مجھ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو بس آپ یہی کی درخواست کریں، فضلداری کچھ نہیں ہمارے پاس، تو معافی کی درخواست کریں. مجھ کو اس کی آواز بھی نہیں اچھی لگتی، جیسے کوئی بڈھی چلا رہی ہو کم وقت، اس طرح سے اس کی آواز آتی کم وقت کریں گے. سمت آئے گا کمبا کو کتنے ہی ڈانٹو لیکن یہ ہے کہ اپنی ہی جگہ یہ ہٹے گا نہیں رہے گا اپنی جگہ زمین تلت سما تلت نہ تلت گل محمد خان یہ کہہ کے چل جائے گا کان صاحب کیا کہتا ہے یہ اپنا مال کہتا ہے اور کیا کہتا ہے تو بھائی جانا پڑتا ہے اپنا ملک کی تقریر کرتا ہے اپنے ملک کے انداز سے پڑھتا ہے چلیے سنت آنے جانے کو ہمارے مال کو لگا کو بنایا جائے گا اس کی آواز اپنے الفاظ میں سنتا ہے بچوں کو چل جاتا ہوں کچھ نہیں کر رہی کر لے اتنا جلتا ہے یہ کشمیری سے اور کشمیری اس کا چاچا ہے اندر سے یہ کتا ہے کشمیری یہ کہتا ہے یہ میرا خصم کہاں سے آ گیا اور خبردار کشمیری سے مت ڈرنا میں دیوی پر رکھوں پارہ کی طرف اور کیا زبیر کی طرف ایک خبیث ہے اس کی طرف نہیں تھک جاتا ہوں بھائی یا مارو مجھے بڑی کچھ رہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت میں حقوری باجہ رکھا ہے کہ ایک پائر بھی نہ پائرو کچھ رہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقوری باجہ رکھا ہے کہ اللہ علیہ وسلم اور بھی جائے لائے کہ مبین اپنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم کے توازو ان کے ساری فیروتن آدمی اپنے کو دوسرے سے چھوٹا سمجھا عقیل جان اور یہ بھی سوچ لو کہ سب کچھ موقوف ہے اللہ کے یہاں مقبولیت پر اور یہ معذرت میں پھر آدمی کس بات پر غرور کر اور یہ بار اگر جان ہے کہ اس نے بار اگر جان جو ایک بار اگر جان ہے جن نے نبی نبی کو اور اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنا لیا ہے وہ ابو بکر کے احمر اور وہ یہ کہ نبی نے نبی کو اور اللہ پاک نے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا اور وہ کہا جا کر سب کو جہاں ہے اللہ کا وہ کہو بس اللہ کا شکر ہے عربی علی قعود نزل بدلت عربی نے قعود پر آیا قعود کا دو سال کا بچہ جو سواری کے قابل ہو جاتا ہے اللہ نے اپنے ذمے یہ لے لیا کہ جس چیز کو بڑھایا جائے گا اللہ اس کو گھٹا دیں گے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ نبی کا نام بن یہ بھلا مضبوط ہو سکتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا ہے اللہ نے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو آگے کر دیتے ہیں ناقہ محمدیہ ہونے کے باوجود مضبوط ہو گیا اب یہاں سے اس تقریر سے اشکال جاتا ہے اور وہ اشکال کہ ناقہ کے بارے میں تو لوگوں نے یہ خیال کر لیا تھا ناقا کا اس میں کیا قصور حاصل جواب یہ ہے کہ ناقا کا تو کوئی قصور نہیں تھا لیکن لوگوں کا قصور تھا انہوں نے جو اس کو بہت اٹھا دیا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ ناقہ محمدیہ مسبوق نہیں ہوگا اللہ نے لکھا دیا کہ تمہارا ہی بہت زیادہ اٹھا دینا ہم کو پسند نہیں ہے دیکھو ہم مسبوق کو دیکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کسی کی بہت مر نہیں چاہیے سمجھے نا بھائی اور ہم جیسے جو ہر دو دن میں کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں بھول گئے ان کو فخر کر کیا میں جو اس طور کی اور سب کر چلیے اور یہ بارہ کچرا محمد محمد بارہ کچرا ہمارے لوگوں کو مغربی بارہ کچرا تو ایمان بھی بتایا بارہ کچرا کے ایک مانتے جائے کہ ابھی نہیں لینا چاہیے سب کہتا ہوں بعض بچوں مطالعہ کر کے آتا ہوں تھوڑا ہوتا ہے پھر کام پہلا کیا ہوگا بڑھا پائے مدد کرے ہمیں کوئی ابھی ہاتھ لگا دیتے ہیں پاس اور جہاں کہیں غفلت ہو جاتی ہے وہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے تو 15-20 سال پہلے کی بات ہے ایک مرتبہ ایک مسئلے کو میں نے 4 گھنٹے دیکھا جب بیان کے لیے بیٹھا طبیعت میں نکل سمجھ میں آئے نا بھائی بس پھر اللہ نے سوچتے کچھ نہیں یاد آیا دوسرے وقت اللہ نے توفیق یہ سمجھ میں آیا. آپ نکال کے گھمنڈ نہ کرو, گھمنڈ کی بہت بڑی چیز ہے, بھروسہ مت کرو. نئے مطالعے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. چلیے ہما کرد من آگاہی ولی ان کو خط آزم کرو لکھا. یہ ندی سے شریف کئی صحابہ سے مقبول ہے, لیکن اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں درج فرمائی ہے, اور دیگر صحابہ کی حدیثیں دوسری کتابوں میں وارد نہیں ہیں, بل ان کی سند کلام سے خارج. من عادا لی ولیم فقد آذنته بالحق, جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے. ولی کے معنی ولایت سے, جس کے معنی صداقت, ولی کے معنی دوست. لفظ ولی دو معنوں میں بولا جاتا ہے, معنی عام اور معنی خاص. قرآن کریم میں ہے اپنا رام الذين كانوا الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون. اس آیت شریفہ میں ولایت کی حقیقت بیان کی گئی, اور وہ ایمان اور تقوی. جس میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. سمجھ میں آ یہ تو ہے. پھر اس کے بعد مجھ کو یوں کہنا چاہیے کہ ولی وہ ہے جو بنا صرف آیت ایمان و تقویٰ رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ولی کی دو قسمیں, ولی عام ولی خاص. ولی عام وہ اہل تقویٰ مومنین ہیں جو محرمات سے پرہیز کرتے ہیں اور مشکور مکروہات سے بھی بچتے ہیں, اور ولی خاص وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو محرمات مکروہات اور شبہات سے پرہیز کرتا ہے. جگہ پر آیا ہے المتقی من یتقی من الشبہات, متقی وہ ہے جو شبہات سے اعتراض کرتا ہے. ایسا ہی انسان ولی خاص کہلاتا ہے. یہاں پر یہی ولی بظاہر مراد. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, میرا بندہ میرا تقرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا ہے جو میرے نزدیک محبوب ہو فرائض سے زیادہ, یعنی فرائض سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں ہوتا. فرائض اصل بنیاد, اسی پر تقرب کا ترتب ہوتا ہے. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببت, پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا. حدیث سے معلوم ہوا ایک تقرب بالفرائض, دوسرا تقرب بالنوافل ہے. تقرب بالفرائض تو اللہ کے یہاں محبوب ہے اور اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے تقرب کا. لیکن دوسرا تقرب بالنوافل ہے، تقرب بالنوافل پر محبوبیت کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ بندہ فرائض مطلوبہ کے بعد اپنی طرف سے اپنا وقت خرچ کرتا اور اپنے رب کی رضا کے اعمال کرتا، تو یہ بندہ اللہ کے در کا خادم ہے، ہٹنے کا نام نہیں لیتا. اور یہ بڑی ہی بات ہے کہ جو در پڑا پڑتا ہے مالک اس سے اس کے حسب تعلق و حسب حیثیت محبت پر نہیں لگتا ہے. حکم کو سنا لکھ دیا علم ازلی میں، اور جو علم ازلی میں ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، اور جو چیز اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہونے والی ہے اللہ اس کو کر کے رہیں گے. اس لحاظ سے تو اللہ تعالی شان اس کی موت کو چاہتے ہیں، اس کا ارادہ فرماتے ہیں، لیکن چونکہ یہ موت اس کی مساعد کا سبب ہے، اس کی طبعی کراہت کا سبب ہے، اور وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو چکا ہے، اس لیے اللہ اس کی اس مساعد کو مکروہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف اور کوئی ناپسندیدگی نہ پیش آئے. تو دیکھیے یہی روح نکالنا، اگر یہ دیکھیں کہ اللہ کے علم ارادے میں ہے تو اللہ کی عمر محبوبات میں سے ہے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس موت کا تعلق اللہ کے محبوب بندے سے ہے اور اللہ اپنے محبوب بندے کے محبوبات کو پسند کرتے اور مکروہات کو ناپسند کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کی موت اللہ کو ناپسند ہے. اپنے علم ارادے کے اعتبار سے اس کی موت پسند اور بندے کے ناپسند کرنے کی وجہ سے ناپسند، تو یہی موت ہے جو دو رخ رکھتی ہے. اور یہاں ایسی کیفیت ہو گئی گویا کہ تردد پیدا ہو گیا ہے. چلو امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو حدیث ذکر فرمائی تھی اس میں عبد المومن کی موت کا ذکر تھا، اس کی مناسبت سے امام بخاری نے سعد کو ذکر فرمایا جس نے سارے عالم کی موت کو دی ہے. اور جیسے ماضی کے ابواب انسان میں پتزور پیدا کرتی ہیں، ایسی ہی قیامت کے متعلق قیامت کے اخبار انسان میں رقبت پیدا کرتی ہیں. اس لیے امام بخاری نے یہاں قیامت کے تراجم ذکر فرمائے ہیں. ویس کو انا وساط کو کہا تھا کہ مطلب دو قول ہیں. علامہ ابو محمد بن حسن ظاہری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، ایسی ہے جیسے سبابہ اور اس کا تھوڑا سا فرق ہے. نمبر دو، ابو محمد بن امام ابو حاتم بن حبان بستی کہتے ہیں کہ امام کے حضور کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اور قیامت کی کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. چلیے ایک بات کہوں کہ یہاں سے سات کے تراجم شروع ہو گئے. سات کے معنی تو آتے ہیں مطلقاً زمان کے، لیکن اصطلاح الاسلام میں لفظ سات جب مقامی آخرت کے بیان میں ذکر کیا جاتا تو اس سے سات اس سے قیامت مراد ہوتی ہے. پھر اس کے بعد سات کی تین قسمیں، قیامت کبرا یہ تو سارے عالم کی فنا سے عبارت ہے، نمبر دو قیامت وسطی یہ سارے اقران کی وفات سے عبارت ہے، اور یہی اس حدیث کا معنی ہے جس میں وارد ہوا ہے لا یدرک الحر الا وقت تقوم علیکم ساعتکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسری ساعت صغرا یہ انسان کی اپنی موت ہے. ایک حدیث ابن دنیا کی ہے، اس میں امام ماتا فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. چل غلام اسی طرح سے واقع ہوا، اور اس کی حدیث میں علامات ساتھ کا ذکر ہے جس کی مناسبت باب گزشتہ سے ظاہر ہے. بعض نسخوں میں یہاں پر ترجمہ ہے باب طلوع الشمس من مغربها، شمس کا مغرب سے طلوع ہونا بھی علامات ساتھ ان سے ہے. ایمان آمن پر اور کسبت بھی ایمان خیرا. اس آیت شریفہ کے متعلق ہم کتاب تفسیر میں تقریر کرائے، وہاں دمر شریف کا استدلال اور اہل سنت کی تردید بیان کر پائے ہیں. یہاں یہ جو حدیث مبارک ہوا ہے کہ طلوع شمس کے بعد ایمان لانا مفید نہ ہوگا، آیا یہ عام ہے؟ قیامت کسی کا ایمان مفید نہ ہوگا، یا اگر اس پر ایک طویل مدت گزر جائے اور لوگ اس کو بھول جائیں تو اس کے بعد ایمان لانا مفید ہوگا؟ حدیث کا ظاہر احتمال اول کو چاہتا ہے، اور حدیث یہ احتمال ثانی بحقی قرطبی وغیرہ اور اسی طرح ابو الفیض سمرقندی وغیرہ نے ذکر کیا، اور اس کے سلسلے میں حضرات نے بعض آثار بھی پیش کی. چلی رہا ہوگا درست کر رہا ہوگا. چلیے اگلا کیا ہے؟ لوکلا لکما. چلیے جو بندہ اللہ کی رفا کو پسند کرتا اللہ بھی اس کے رفا کو پسند کرتے ہیں. اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا چاہیے، اور یہ صفت پیدا ہوتی ہے التزام طاعات اجتناب موبقات معاصی سے. حضرت مولانا علی میاں رحمتہ اللہ علیہ کا تو آخری زمانہ ہوا اور فارغ ہو گیا اور بالکل کمزور ہو گئے، تو بعض وقت ان سے نکلا اللہ میرے طاعت، یہ مولانا علی جیسے کشان. یعنی موت کی کراہت مراد نہیں، بلکہ موت کے وقت جو آخر کا منظر ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر محبت و کراہت کا جو ترتب ہوتا ہے وہ مراد ہے. چلیے کھینچے کر رہا ہے مردود بیس مشین کا. چل بس بس آگے تو پڑھیے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاحسان الى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب سكرات الموت. سكرات دون سكرات کی استمانہ ہے شدہ. ظاہر سے معلوم ہوتا ہے مصنف شدت موت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بات کی جو احادیث پیش فرمائی ہیں ان میں سے اکثر میں سکرات کا ذکر نہیں، اس لیے ظاہر یہ کہ مصنف نے مذاق مذاق ہوئے دونوں ہی کو مراد لیا ہے. چلیے احمد زکوان ہے باپ کہاں سے پڑھا جائے گا. وفات کے وقت سکرات پیش آئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موت کے وقت سکرات کا پیش آ جانا انسان کے نفس کی دلیل نہیں. چلیے اس سے مومن کی سیاحت کی تقدیر ہوتی ہے یا اس کی حسنات میں اضافہ ہوتا ہے. چلیے ساعتکم اس سے ساعت الحاضرین مراد یعنی قیامت وسطی قرن کا انصرام. چلیے نسب دنیا اس میں موت کی شدت بھی مراد. چلیے چلیے چلیے